Deci, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitație, domnule profesor Gheorghe Anghelescu. Am fost onorat de această invitație și am venit, în primul rând, pentru că am apreciat întotdeauna legătura pe care biserica și statul le-au avut în rezolvarea unor probleme sociale și nu numai sociale. Dacă domnul profesor Vergata mă amintea, eu spuneam că aceste legături nu sunt de 20 de ani, domnul profesor Preda. Teologia socială, știți foarte bine, a început cel puțin din cunoștințele mele și, cum a spus domnul profesor Vergati, din Evul Mediu, când primele așezăminte, nu le putem numi spitale, cum le-a numit domnul profesor Vergati, erau bolnițele și erau pe lângă mănăstiri, pe lângă așezăminte și biserici, pe lângă așezămintele ortodoxe. Așa a început și așa au fost și în București și în țările române. E clar lucrul acesta. Dar noi trebuie să, iar în privința, un alt lucru care vreau să spun și l-a spus de profesor Anghelescu, eu am una din cele două fete, este medic în Statele Unite. A lucrat în două mari spitale, unul la New Haven, între Boston și New York, pe coasta respectivă, și unul ultima dată ca rezident și ultima dată ca medic reumatolog la un mare spital din Chicago. Ambele susținute de biserică și într-adevăr cu performanțe de vârf în mai multe domenii, inclusiv în cardiologie, probabil că pentru faptul că bolile cardiace sunt totuși din punct de vedere demografic cele mai frecvente la populația adultă. Dintre problemele, acum să venim la actualitate din istorie oarecum, dintre problemele sociale extrem de importante este starea de sănătate a populației, pentru care, pe lângă niște unități particulare care au apărut, dar noi nu le discutăm pe acele acum, statul are structuri, are instituții, are legi și, evident, are și un buget alocat. Deci, aceea discutăm. Iar pentru că în acest moment se află în dezbatere publică proiectul legii sănătății, care este extrem de important pentru populația României, în acest context este intervenția mea. Prin acest mecanism al statului, statul poate ocroti realmente starea de sănătate a populației sau, dacă, de exemplu, legile sunt nepotrivite, nu mă refer la bani acum, poate afecta foarte serios starea de sănătate a populației, ceea ce va crea mari probleme sociale cu consecințe grave, așa cum este, printre altele, legea avortului liber, în care eu am oarecare, știu că biserica a fost împotrivă, dar cred că ar mai trebui și dânsa să acționeze împotriva acestei legi. Mă refer la avortul la cerere, la care se adaugă și carențele legislative în ocrotirea copilului, a familiei, a conservării locurilor de muncă, care toate la un loc au dus la efecte negative, catastrofale asupra indiciului demografic al populației în România. Deci, e numai un aspect la ce pot face legile. Printr-o lege. Și, mă rog, și prin celelalte. Nu ocrotești familia, nu ocrotești copilul, nu, și așa mai departe. Mă refer la lipsa locurilor de muncă, a creșelor, a grădinițelor insuficiente, a carențelor în procesul de învățământ, de pildă. Și aici legea și alocațiile sunt insuficiente. Dar legea, care, dacă nu este dublat la ora actuală învățământul, cu o pregătire particulară, paralelă, foarte costisitoare și continuă, pe care majoritatea părinților nu și-o pot permite, rezultatul, îl știți, sute de mii de absolvenți de liceu fără bacalaureat. Și, culmea, s-a găsit asta pentru că pregătirea. Și de ce este acest lucru? Pentru că exigența normală la bacalaureat, deci nu discutăm camere de luat, toată lumea să... Că au pus camere copiilor să-i vadă. Păi normal să nu copiez la examen. Vorbesc ca profesor, nu? E normal să nu copiez. Dar nu e normal să nu te pregătești în timpul anului. Aici este carența, nu exigența la examen. Toată lumea, pe ce examene au făcut, ce draconice. Nu asta e problema. Problema e pregătirea de prima zi. Și... Pe da, gratis. Da. Fără bani. Pregătirea fără bani, profesor. Merge. Eu vorbesc de pregătirea în școală, doamnă. Doamnă, eu am făcut școala comunistă din clasa 1 până am terminat școala. Nu m-a costat un leu, doamnă, nimic. Am ajuns absolvent de liceu fără să mă coste un leu. Pe noi toți, la fel. Păi și atunci, de ce vrem cu bani acum? Să plătească omul care n-are, n-are cu ce să se întrețină. Dar profesorii să-i plătească. Da, asta e o discuție. Problema învățământului este alta. Învățământul e lovit ca instituție și ca demnitate în corpul profesoral. Asta este altceva. Eu nu acuz corpul. Ei sunt loviți tot prin lege. Asta este altceva. Trebuie redată demnitatea învățământului și redată demnitatea ca instituție și corpului profesoral. Asta se spune în diseară, da? Și asta se spune. E important. Asta este clar. Să reținem și asta. Pentru că asta este, pentru asta, când profesorul este pălmuit în școală, când profesoara este, primește un picior în fund, scuzați expresia, în clasă, când un elev este omorât de alt elev în clasă, și riscă, aud la televizor, scăderea notei la purtare. Am rămas năucit, mă iertați. Păi ce, ce legi sunt astea? Nu înseamnă nimic, domnule. Păi ce școală e asta? Ce este? Ce statul ăsta? Acei elevi nu mai aveau ce căuta în învățământul public. Să se ducă la privat, să plătească, dacă pot, sau să rămână fără școală. Deci asta a fost o paranteză. Deci a fost o paranteză. Și rezultatul, și cum rezolvă statul acum? Ați auzit, poate v-a trecut cu la ureche știrile ultimele, care m-au revoltat ultimelor zile. Să dă permis de muncă, mai ales că sunt acești elevi care au legea, de la 15 ani. Asta e propunerea în Parlament. Vă reamintesc și vă precizez că definiția copilului în lumina Organizației Mondiale a Sănătății este persoana de la 0 la 18 ani. Deci noi introducem în câmpul muncii copiii acum. No. Pentru că n-am fost în stare să-i școlarizăm și să-i instruim. Știți dumneavoastră că șansa în viață ține de educație și instrucție. Nu le faci pe acestea, șansele scadă. Ei, revenind la sănătate, care generează numeroase probleme sociale, în care multe se sfârșesc cu finalul pe care îl știm, Guvernul și Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări, mergând imperturbabil. Mă refer la schimbările de guverne și acum mă refer la cel actual care a venit cu altă, cu alt program. Dar acum vedem că pe linia legii sănătății nu se schimbă nimic. Nu s-au schimbat nici măcar echipa care a redactat această lege anul trecut și care, din fericire, n-a putut fi trecută cu toate insistențele președintele, care le-ați văzut și dumneavoastră la televizor, de 3 ori când a fost suspendat, a regretat, printre altele, că n-a trecut legea sănătății. Când l-a numit ministru pe doctorul Raed Arafat, i-a dat sarcină cât mai repede să treacă legea sănătății, dacă vă amintiți. Da, și așa mai departe. Deci, din fericire, n-a trecut. Ei, mergând pe aceeași linie, a recomandărilor de la cel mai înalt nivel din partea statului de a restrânge până la renunțare, probabil, dacă se poate, la componenta socială a statului român, dacă vă amintiți. Trebuie să restrângă caracterul social al statului român. Probabil. Deci, mergând pe linia aceasta, se comportă această lege, acest proiect de lege a sănătății. De mai bine de un an, Ministerul Sănătății a pregătit și pregătește acest proiect al noii lege a sănătății. Un proiect care pare că are un singur scop, reducerea cheltuielilor. Nu se vorbește de pacienți, nu se vorbește de spitale, se vorbește numai despre bani. Cum să reduci banii, cum să salarizezi, cum să faci, nimic despre calitatea actului medical. Acest proiect al legii sănătății a fost pus în discuție publică oficială încă anul trecut, iulie-august, și după aia s-a oprit, fiind incomplet redactat. De exemplu, lipseau capitole importante. Unul din capitole este cel referitor la sănătatea bucală. A avut loc la, în aceeași perioadă, a fost Ziua Mondială a Sănătății Bucale, după ce s-a încheiat discuția. Am interpelat, am fost din partea Societății Române de Pediatrie, unde sunt vicepreședinte pe țară națională, am fost delegat să mă prezint acolo. Și am interpelat-o pe doamnă și am spus, doamna Nasar, care e șefa Comisiei de Sănătate, ne-a venit nicio treabă, însă nu-i medic. cu sănătate. Nici sănătoasă. Dar să fie sănătoasă, dar nu suntem noi, nu-i populația României sănătoasă. Mă înțelegeți? Și am întrebat-o, de ce când sărbătorim Ziua Mondială a Sănătății și vorbim de a sănătății bucale, de ce în legea, în proiectul de lege care tocmai lipsește acest capitol? De însă n-a avut ce să-mi răspunde, deci nu știu ce să-mi răspunde. Dar secretarul de stat mi-a spus, păi domn profesor, pentru că încă nu s-a redactat, după aici porumbelul din gură, păi cum nu s-a redactat, domnule, atunci cum ați spus în discuția, în dezbaterea publică? Ce votăm, da. Ne-am lămurit de bea anul acesta cu acest fenomen. Când domnul Nicolaescu, domnul ministru... Domnul, da. Poftiți. Da. Când domnul ministru ne-a făcut demonstrația aceea cu patru mere, sau are patru mere și două trebuie să le dea la oncologie, două trebuie să le dea la stomatologie. Și atunci sigur că le dau la oncologie, că se moare mai repede. Păi, dânsul, nu vreau să folosesc termen mai drastic, dar habar n-avea de ce vorbește. Pentru că a fi edentat înseamnă scurtarea vieții, pentru că s-a demonstrat legătura între longevitate și sănătatea dentiției. Este clar lucrul ăsta. Iar cei edentați nu au o sănătate personală și sunt forme precanceroase care pot duce la cancer. Deci nu poți să înlocuiești o acțiune cu altă acțiune. Adică dau acolo ca să nu mai dau aici deloc. Într-o țară, dumneavoastră știți pensionare, dumneavoastră știți vârstnicii noștri de la țară, când deschid gura, ce se vede? Adică nimic, aproape niciun dinte. Și într-o asemenea țară, ei nu mai au niciun ban. Înseamnă că nu au uitat-o. N-au mai vrut să pună sănătatea bucală în proiectul legii sănătății. Să fie bine lămuriți. Asta este. Legea e pusă în dezbatere publică și trebuie să ne spunem părerea toți. Și din cauza asta am abordat, legat de aspectele sociale ale bisericii, acest subiect. În consecință, proiectul actual al legii sănătății cuprinde prevederi care vor afecta grav, și o să vă dau imediat un exemplu, nu mai multe, pentru că ăsta e mai mic cu sănătatea bucală. Deci care vor afecta grav starea de sănătate a populației. A spus-o înaintea mea profesorul Vasilea Stărăstoaie în cadrul dezbaterii acestei legi, care a spus clar că este, va afecta grav starea de sănătății. Dânsul e președintele colegiilor medicilor, după cum știți, pe țară, și dânsul a spus primul acest lucru. Vor crea mari probleme de sociale populației acest proiect al legii dacă se aplică. Și vă dau un exemplu. Și anume, aplicarea, ați auzit, de acest pachet minim sau pachet de bază de servicii medicale. Oare ce înseamnă acest pachet de bază sau minim de servicii medicale? În primul rând, se aplică și în alte țări. Dar țări în care populația are altă stare materială. Asta înseamnă că o persoană care merge la spital, este bolnav, o persoană asigurată, deci asigurată, până acum cei asigurați mergeau la spital și erau integral diagnosticați și tratați. Deci persoane asigurate vorbim, nu vorbim de o persoană oarecare. Acum, îi se fac numai anumite servicii legate de diagnostic de tratament. De ce spun anumite? Iar restul, o să vă spun imediat, iar restul trebuie să le plătească. Nu are nimic cu coplata asta de 50 lei. Asta cred că a avut un rol psihologic, mă iertați, asta e o interpretare personală, ca să pregătească populația cu ideea de coplată. Știți? Asta costă multe milioane vechi. Pentru că, de exemplu, ai o pneumonie. Sau, deci trebuie, poți fi tratat cu antibiotic. I-am respins la acum vreo 15-20 de ani, care redactorul un tratat de medicină îl scrisese cineva și care a dat scurt penicilină, gentamicină la tratamentul pneumoniei. Și am spus, bine, bine, și dacă e formă gravă, dacă e formă, atunci ce facem cu asta? Păi cu penicilină, gentamicină, intramuscular, moare cu zile fără probleme. În pachetul de bază, probabil că este așa ceva. Dacă trebuie să treci la antibiotice de generația a doua sau de rezervă de generația a treia, care sunt foarte costisitoare intravenos, alea probabil că trebuie să le plătești. Sau dacă la o altă boală degenerativă trebuie să faci tomograf, trebuie să faci rezonanță, până costă multe milioane, trebuie să le plătești. De ce zic probabil? De ce zic probabil? Pentru că nu a fost definit ce înseamnă în lege pachetul de bază. Nu vreau să vă rețin vorba părintelui, nu cu prea mult să vă spun ce ar însemna să definești. În primul rând că ar trebui să definești la fiecare boală pachetul de bază. Păi asta cere timp, asta nu faci nici într-un an, nici în doi, trebuie echipe să lucreze. Deci asta, ce anume faci? Sau lași la latitudinea hazardului, adică a medicului pe care l-ai în față, cât să aplice ăla, cât să nu pune nici ăla, cât să-i dau ăsta la gratis, la asigurat, că e asigurat, și cât să nu-i facă. Știți? Deci nu e definit. Pentru acest motiv, acum două zile am auzit la radio, înainte de a veni marți, că i s-a cerut demisia de către o doamnă parlamentar în ședința Parlamentului, domnului ministru, pentru acest motiv și pentru cei 4 miliarde care spune că ar avea nevoie ca să modernizeze spitalele, dar nu știe de unde să ia. Și doamna i-a demonstrat, și eu am niște informații în sensul ăsta, dar mai puțin documentate, că banii există în sistem, dar nu sunt bine, cum să vă zic, gospodăriți. Și mai și pleacă din ei pe unde nu trebuie o parte. Deci, acest pachet de bază este nedefinit. Urmă, acest pachet de bază, deci, se referă la persoane asigurate. Și acum, vă rog să vă gândiți la segmentul de populație care a ieșit la pensie, care a lucrat 30-50 de ani și și-au plătit asigurările și care știau că sunt asigurați și acum se trezesc cu această situație și trebuie să plătească cu tare, cu tare, cu tare. Păi n-au de unde. Gândiți-vă, 3-4 milioane au pensia sub 1500 de lei. Să nu mai vorbim de cei 3 milioane sub 10, sub 1000 de lei, adică sub 10 milioane. Ăștia trebuia supraviețuiesc, cum să-și mai facă coplata aia? Păi, ăsta e un aspect. Al doilea aspect, să tot pune acolo în lege de medicina de vârf. Medicina de vârf înseamnă transplant de organe, înseamnă schimbarea unei valve cardiace, înseamnă citostatice de ultimă generație. Acum, în măsura în care există un pensionar care s-a asigurat, indiferent de pensie, poate beneficia de schimbare de valvă, de putare. Păi nu se mai întâmplă lucrul ăsta după aceea. O valvă biologică, care aortică, costă 1000 de euro. Păi de unde să-și plătească cei 3 milioane? Deci nu e vorba de un grup mic, e vorba de 3 milioane de oameni, o parte a societății noastre. Deci de unde își plătesc valvă? Și atunci ce soluție au? Genocid. De ce să? Adică așa zisa, evoluție naturală. Asta rezultă din proiectul legii sănătății. Pentru că l-au pus în dezbatere publică. Eu sunt medic, eu vorbesc în interior. Citind legea, m-am gândit cum au putut să o redacteze așa. Cum a fost posibil să redacteze așa. Pentru cine au redactat? Deci, astea sunt câteva aspecte, nu, ale acestei legi a sănătății prin prisma pachetului de bază. Și mai e ceva. Din moment ce am avut ca un contract, am plătit asigurări ca să fiu asigurat. Și acum nu sunt. Părerea mea că este ilegal acest lucru. Este neconstituțional. Corect. Pentru această categorie de persoane care s-au asigurat toată viața. Transferi și pensiile de moarte. Dacă mergem în limba asta. Doctorul doctor Arafat era ministru și încerca să explice și spunea, până cu jumătate când a ajuns, cum să știa clar situația. Pentru că e un medic de excepție și foarte bun. Da. Dar este pus, acum a luat o razna cu Institutul de Cardiologie și dânsul de la Târgu Mureș, mi-a și părut rău pentru dânsul. Dar atunci căuta o explicație. Și atunci a spus, cu asigurările private să completează ca să poată face față. Cum e treaba? Da, păi aia este, să vă spun cum e treaba cu asigurările private. Păi cu asigurările private, a scăzut și dânsul tonul, ca să-l auzi mai puțin, deși era la televizor. ele, dacă începi să le plătești azi, nu-i ca la casco, la mașină, de mâine, dacă ai accident, îți plătești. După 20 de ani, după 20 de ani. Nici nu-i primesc, păi nu-i primesc pe aia mai împotrivit. Pentru că trebuie să plătești 20 de ani ca să intri în lucru asigurările private. Sunt și niște excepții, dacă să plătești niște sume prea mari, care niciunul de aici nu le putem să ne permitem. Poate doar gazda noastră, dar restul nu... Nu avem cum. Nu, cine are bani nu-și mai face asigurări astea. Da. Corect. Și atunci... De degeaba. Totuși. Cine are bani, care ați vrea pe pentru copii. Și atunci... Sigurări pentru mașină. Și atunci, totuși, dacă trebuie, nu avem bani. Păi nu sunt bani pentru dar. Mai nu vorbim economie. Ce-i de făcut cu această problemă? Ce propuneri să venim noi să facă? Una este... Și noi, eu vreau să vă spun că pe lângă profesiunea mea pe care o reprezint și eu încă lucrez în Carol Davilan în calitate de conducător de doctorate și la Institutul Național de Pediatrie, se cheamă Alfred Rusescu, fostul spital Emilia Iza, care știa dumneavoastră. Să spun și eu așa, că știe lumea. Emilia Iza a fost luptătoare antifascistă și a fost executată de nemți. Asta. Statuia ei încă este. E încă în curte acolo. E altceva. Ei, ce propunere facem noi? Așa, vreau să vă spun. Deci, vreau să vă spun că eu reprezint aici și societatea civilă românească, care are sediul la București, care le-am spus că am această invitație și le-am cerut părerea că aveam și alte acțiuni. Știți că mereu v-am spus, pot să văd, plec în Budapesta dacă pot. Și m-au îndemnat, noi avem în spate și acord de încă 18 organizații civile, societății civile, care ne dă voie să ne exprimăm poziția. Și a spus, nu să meargă profesorul, adică eu, și să spună punctul nostru de vedere cu privire la proiectul legii sănătății. Deci nu-i numai punctul meu de vedere. E punctul de vedere al unei mari părți în societatea civilă. Da. Și acum, ce să facem? Unu, până nu se redresează starea economică a populației, acest proiect a introducerii pachetului minim și a pachetului de bază trebuie amânat. Doi, se poate altă propunere, dacă asta nu se poate, să fie introdus treptat pe grupe de vârste, așa cum și vârsta de pensionare s-a pus treptat să se lungească la 67, la de ani, peste 20 de ani și așa mai. Deci nu imediat. De ce? Ce rost are? Pentru ca să nu intre decât cei care pot să-și plătească și asigurarea privată și eventual când ajung la vârsta pensionării să poată avea posibilitatea să facă față cheltuielilor de sănătate. Ce să facă biserica din punctul nostru de vedere al societății civile? Evident că Biserica Ortodoxă Română știe cel mai bine ce are de făcut în asemenea situații și nu trebuie să sfătuim noi ce să facă. Credem totuși că în cadrul dezbaterii publice... Adică dialogul este ineficient sau trebuie să fie? Nu, trebuie să fie. În sensul că... Și poate că nu știe, știe să mai spunem și noi. Păi, știa noastră știință. Ce am făcut eu acum? Eu am aruncat o lumină asupra proiectului legii sănătății, nu așa cum se prezintă la televizor. Știți? Că e nevoie. Mai a spus ceva domnul ministru al sănătății. Că noi plătim asigurările sociale de 14 ani. Nu știu dacă ați auzit cineva emisiunea asta. Și că atunci nu s-a stabilit, nu, atunci ce a fost? S-a inventat Casa Națională de Asigurări. Păi eu plătesc de 50 de euro și pensionarii plătesc și în continuare. E un putin național. Da, plătesc. E un putin național. Da, da. Deci, foarte... Și atunci ce a spus? Dar nu s-a precizat atunci cu 14 ani și ce servicii oferim. Și acum chipurile, după ce am plătit peste 50 de ani, generația mea, vine să ne stabilească ce avem de primit pentru sănătate. Nu mă refer la mine. Mă refer la generația respectivă. Deci, asta e. Ce mai credem totuși legat de... sănătate. Că în cadrul dezbaterilor, apropo de biserică, a legii sănătății, biserica ar putea susține caracterul preventiv și curativ al măsurilor legiferate în domeniul sănătății pentru toate grupele de vârstă și mai ales pentru cei mai defavorizați, cele mai defavorizate categorii sociale, astfel încât noua lege a sănătății să nu genereze noi probleme sociale. Și aici am spus mai mult, mi-aș exprima o dorință decât o recomandare, și anume că Biserica Ortodoxă Română, am avut discuții multe pe tema asta, am avut privilegiu și onoarea să fiu împreună cu regretatul Părinte Galeriu două săptămâni într-o misiune în Elveția și în fost zi de zi stăteam de vorbă inclusiv despre acest subiect, și anume Biserica Ortodoxă ar putea să extindă luarea sub tenaltul său patronaj a cât mai multor așezăminte destinate de ocrotirii sănătății. Are așezăminte. Da. Desficate. A fost drastic. O parte din ele măcar, da, cotirii sănătății, nu? Și așezămintelor destinate persoanelor bolnave, dar și pentru persoanele, dar și așezăminte pentru persoanele care au nevoie de asistență socială, de educație, de instrucție și în special a copiilor fără ocrotire, care în prea multe cazuri n-au decât alternativa străzii și a canalelor din orașele mari. Însă situația acestor copii ai străzii este un alt subiect. Mi-aș permite numai două, trei minute să spun punctul de vedere despre acest subiect al copiilor străzii. Deci, ținta mea, targetul meu a fost o parte din proiectul Legii Sănătății ca o dezbatere publică și ce să o spunem. Deci, ăsta e punctul de vedere al unei mari părți din societatea civilă, pe care îl vom înainta și probabil vom cere și audiență la televizor să reușim să-l aducem și la cunoștință publică, să știe și oamenii ce li se pregătește. Oamenii nu știu ce li se pregătește, populația. Fenomenul copilăriei petrecute în afara familiei, pe străzi și în canal, după cum știm, este o nenorocire pentru cei implicați direct, adică pentru ei, dar și pentru societatea care permite așa ceva. Niciun guvern post-revoluționar nu a luat măsuri corecte. Măsurile luate în numele unei false democrații au dat dreptul celor implicați, recte copil de 10 ani, să-și aleagă modul de viață. Adică copilul poate să trăiască în canale, sub poduri, situații concrete, o știu, fără nicio educație și nicio instrucție. Iar unul care ajunge adult are același drept de să stea pe străzi, numai că el devine pericol social imediat, chiar pasiv prin focarul de infecție pe care îl reprezintă, dar și prin acțiunile criminale potențiale pe care le poate reprezenta. Este un mod cinic și ipocrit de a soluționa această problemă. Educația unui copil nu se face întotdeauna liber consimțit, după cum știm. Nu, dacă un copilul meu de 10 ani, să zicem, nu mai vrea să meargă la școală, ce fac? Lasă să ducă pe străzi, nu? Nu. Nu. Nu las. Păi să de ce să las? Ce? Cum spunea maestrul meu, profesorul Rusescu, al cărui nume este institutul, ziceam, ce? Statul comunist, ce multe face pentru copil? Și atunci să spună statul că face pentru copil, când face măcar un sfert de ce poate face o familie, că era câte o persoană, avea grijă de 20 de copii în grădinițe, pe leagăne, iar în familie avea cel puțin 2 părinți, plus 2 bunici și așa mai departe pentru un copil. Deci, educația nu e întotdeauna liber consimțită. Uneori e nevoie și de oarecare coercițiune. Dar rezolvarea acestor probleme, care sunt în momentul ăsta rușinoase pentru societatea românească, implică o serie de eforturi materiale, că aici e toată buba. Și nu numai. Pentru că implică și eforturi pe care niciun guvern în ultimele 23 de ani nu și le-a asumat. Pe lângă problemele materiale, bugetare, etc., pe care le implică rezolvarea acestui fenomen, este nevoia de legi ferme care să ducă realmente la eliminarea sau reducerea la minim a copiilor sau a minorilor străzii din marile orașe ale țării noastre. În absența fondurilor și a legilor care să guverneze instituțiile create special și destinate recuperării și salvării acestor suflete ale străzii din întunericul în care trăiesc, în afara legilor omenești și fără lumina emanată din credința în Dumnezeu, acest fenomen nu poate fi eliminat din societatea noastră. Deci, eu am avut discuții de-a lungul acestor 20 de ani legate de copiii străzii care pur și simplu mă terorizau când îi vedeam în cehar și când mă gândeam cum trăiesc ei noaptea, ziua, străzi, la ce sunt supuși. Și îmi spuneau, de exemplu, altfel un om deosebit, fost ministru al tineretului, nu domnul Antonescu, altul, și că noi ne-am gândit ca la capetele de metrou să pune... La capetele de metrou să punem saltele, să le dăm un ceai cald. Cum, domnule ministru, adică statuați că metrou e locuința lor? Înseamnă că era cretin. Sau că dai o masă la gara de Norbi cu mașina aia de mâncare militară și le dai o supă caldă și le pleacă. Sau așezăminte elegante în care este implicată și biserica, inclusiv Mitropolia din Târgovește, în București. Mi-a spus-o chiar în altul mitropolit, Nifon, personal, la București, dar în care copiii vin, sunt îngrijiți și dacă vor pleacă. Deci am făcut. Și acum închei spunându-vă că am văzut un așezământ pentru asemenea copii la Nabor, în sudul Franței, în care era un așezământ precum Spitalul Nou din București, multipavilionat, în care erau câteva sute de copii, dar erau și câteva sute de educatori. Și în care stăteau până la 18 ani, erau liberi înăuntru, dar n-au voie să plece. Și la 18 ani avea o meserie, era educat și încet, încet, la Jean de Poș, cu niște bani, îi lăsa să plece și mai făceau ceva ce la noi nu este. Dar noi la 18 ani să puteau întoarce acolo. Până când își găsească sențe în societate. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare.